ไม่ยิ่งจังเลยคือจะมาเก่งแท ้ พอวันรุ่งขึ้นลาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพิ่นบ่ได้ไปนโมบาทเนี่ยเพิ่นได้ยินข่าวเพิ่นจะไป 2-3 วันก็ไปถึงมันเป็นบ้านนอไปถึงก็ไปวัดห้างวัดซุ้มนั่นแหละวัดนั้นไม่มีใครอยู่พระ30รูปกลับไปแล้วก็เป็นวัดร้างพระภิกษุนี่ท่านก็ไปนั่งอยู่นั่นท่านก็คิดในใจว่าไหนว่ามาติกามาตานี่รู้จักเธอมีญาณเจโตปริญญาญาณรู้จักจิตใจผู้อื่นเธอมีทิพยจักษุถ้ารู้ก็น่าจะรู้ว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วว่าท่านเราไม่มีน้ำฉันน่าจะส่งน้ำส่งท่ามาให้เราฉันส่งน้ำปานะมาให้เราฉันคิดไปซื่อๆเนี่ยโดนเติบมีคนมาหาบน้ำมาพร้อมหาบน้ำมาให้อาบมาให้ฉันเอเฮาคิดอยู่จักว่าแม่นอีหลีเนาะว่าซั่นอาบน้ำแล้วก็นั่งคิดต่อไปอีกถ้าหากรู้ใจเราจริงๆน่าจะส่งน้ำปานะหวานๆมาให้เรากินโดนเติบมาติกามาตานี่ก็ทำน้ำปานะให้คนใช้เอามาส่งป่ะคือสิแมนอีหลีดอกเว้ยว่าซั่นบ้าคันสันมืออื่นนี่ก็เอาอันนั้นอันนี้มาให้กินแซ่บๆนะแม่กันหูจักอีหลีก็ได้ซะพรุ่งนี้ก็มาแต่นางก็ยังไม่มาอยู่ดีๆให้คนอื่นมาก็คิดต่อไปอีกว่าถ้านางรู้จักจิตใจจริงเนี่ยน่าจะมาให้เราได้พบแต่เห็นนางนี่ก็มาแล้วก็ถามอุบาสิกาท่านรู้จักจิตใจของคนอื่นหรือนางก็บอกว่าท่านไม่น่าถามท่านไม่น่าถามเลยท่านจงพยายามรู้จักจิตใจของตัวท่านเองเถิดท่านอย่าไปสนใจกับจิตใจของคนอื่นเลยใจคนอื่นไม่ทำให้ท่านได้หลุดพ้นใจคนอื่นไม่ทำให้ท่านตกนรกใจคนอื่นไม่ทำให้ท่านเป็นสุขเป็นทุกข์แต่จิตใจของท่านเองนั่นแหละทำให้ท่านเป็นสุขเป็นทุกข์ทำให้ท่านตกนรกขึ้นสวรรค์ท่านควรจะพยายามรู้จักใจตนเองอย่าไปสนใจคนอื่นเถิดถามแล้วเขาบอกไปยังสันปัตตอนหลังมันอยู่ได้ 2-3 วันคิดอะไรนางรู้หมดพระองค์นี่ย่านได้บัดโอ้คืนอยู่ต่อไปนี่บ่ได้ดอกเว้ยพระสันเฮามันคิดตกหลอกจักแน่เล่าไปหูจักเบิดมันก็เหมือนตำรวจจับขโมยว่าสันอยู่ดีๆไปจะคืดจะไปเป็นผัวให้บ้านขึ้นมาเนี่ยก็จะตายแล้วตายแล้วเนี่ยว่าสันเมื่อดอกเว้ยว่าสันว่าอยู่หลอกบนจังเสว่าสันพอจะคิดจะกลับเนี่ยนางก็มาท่านจะคิดจะกลับไปไหนท่านอยู่ตรงนี้แหละโยมจะอุปถากโยมจะเป็นผู้อุปถังอุปถากตรงนี้สปายะทุกอย่างท่านจะได้เจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญเพียรไม่เอาหรอกอาตมาจะกลับเมื่อญาณเล่าญาณคิดตกหลอกแจกแหลกโพ้นไปหอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามาหยังล่ะเจ้าไปอยู่ใส่ผมไปอยู่ที่หมู่บ้านมาติกคามเราเรื่องให้พระพุทธเจ้าฟังอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะคิดไม่ดีไม่งามคิดเหมือนชาวบ้านเพราะผมเป็นปุถุชนนางรู้หมดนางจะจับเหมือนราชบุรุษจับโจรกันเป็นบ้านเฮาว่าราชบุรุษคือตำรวจเล่าสิจับคือตำรวจจับโจรเนี่ยจังหน่อยผมคิดบ่ดีแล้วก็สิมาท่วงจักอายว่าซั่นบ่อยู่ดอกว่าซั่นพระพุทธเจ้าว่าเธอจงกลับไปอยู่ตรงนั้นแหละเธอจะได้มีผู้ช่วยระวังจิตของเธอให้มากๆดีแล้วมีผู้ช่วยให้เธอจะได้สังวรเธอจะได้ระวังเสร็จแล้วพระองค์นี้ก็กลับไปอยู่ตรงนั้นแหละสิคิดอีหยังก็ญาติเล่าจวดบัดอยากอายโอ๊ดสำรวมใจมันคิดนี่มึงจะคิดไปยังไงนะท่านล่ะคนหยาบทำความเพียรมีปัญหานางก็มาแนะนำถ้ามีอะไรขาดมีอะไรที่ต้องการบ่ต้องไปบอกแล้วเอามาให้ในที่สุดพระองค์เนี่ย บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็นึกต่อไปโอ้ผู้หญิงคนนี้ช่างมีบุญมีคุณต่อเรามากมายนักหนอถ้าจะเปรียบบุญคุณของเธอจักรวาล นี้ก็แคบพรหมโลกก็ต่ำไปถ้าเราไม่ได้มาติกมาตานี้เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงเป็นทุกอย่างเป็นกัลยาณมิตรเราก็คงจะไม่มาถึงการทำอาสวะให้สิ้นนางมีพระคุณต่อเราอย่างหาประมาณไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็นึกต่อไปว่าแต่ก่อนนี่เราเคยมีคุณอะไรกับนางบ้างไหมพระอรหันต์ระลึกชาติได้ด้วยฝันคิดไปคิดไปว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยทำอะไรให้นางได้รับประโยชน์จากเราบ้างในชาตินี้เราจึงได้รับประโยชน์จากนางและลึกชาติย้อนไปย้อนไปไปพบได้เป็นผัวเป็นเมียกันว่าเป็นศาสตร์หนึ่งสมบัติสองศาสตร์สามศาสตร์สี่ศาสตร์เก้าสิบศาสตร์เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาอยู่ในกับก่อนๆ นู่นจนไปถึงชาติที่89 90มาถึงชาตินี้สลดใจนางนี่เคยขาเพิ่นโอ้นางนี่ได้ทำบาปเพิ่นวะสลดใจมักผู้เบาให้เขามาขาให้เขามาขาผัวเจ้าของเล่าเลยมาข้างก็แค่เนี้ยพระอรหันต์น่ะคิดมาข้างแค่เนี้ยคิดตำหนิอยู่ในใจโอ้ยจะเป็นสัวเนาะแม่ยิ่งนี่เนาะสัตว์ซื้อสัตว์มานำกันที่ดีว่าหอดนี่เป็นไปแนวใหม่ไปคบชู้ชายอื่นแล้วก็ให้ชู้มาฆ่าผัวเพียงแต่คิดเท่านี้แหละนางอยู่ที่บ้านพอดเอาจิตนี่สวนมาบอกคืดต่อไปอีกในทีแล้วเลือกย้อนต่อไปอีกในทีเจ้าได้เฮ็ดหยังแน่ก็ข่อยย้อนไปอีกวันนี้เพิ่นขาเล่าฝันก็เห็นว่าโอ้อัฏฐกรรมวิมัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะไอ้นั่นแท้เฮานี่นะเกิดมากกับนี่กรรมมีเวรบ่ฮู้จักก็ให้ฮู้จักความจริงความจริงอันหนึ่งคือกรรมความจริงอันหนึ่งคือผลของมันไม่ว่าเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของมันเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเพราะฉะนั้นที่เราประสบพบเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเยซูเป็นถูกเป็นห่อนหลายให้เข้าใจว่าโอ้ขันบ่แม่นกรรมเก่าแต่ศาสตร์ก้อนกับแม่นกรรมใหม่เป็นกรรมของวัฏสงสารให้ขึ้นได้มันก็สบายใจจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงกรรมพร้อมหรือยังที่จะรับผิดชอบคือให้นึกถึงความจริงว่ากฎของธรรมชาติคือกฎกรรมเนี่ยไม่มีใครมาลงโทษแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่ากรรมนิยามตาภาษาบาลีคำนี้ชัดเจนว่ากรรมนิยามตานิยามแปลว่ากฎธรรมดาตาแปลว่าความนิยามตาแปลว่าความเป็นไปตามกฎของมันไม่มีใครมาลงโทษแต่กฎของมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาเหมือนกับดินฟ้าอากาศเรียกว่าอุตุนิยมตาไผบ่ได้ไปเฮ็ดให้มันตกไผบ่ได้ไปเฮ็ดให้มันร้อนมันเป็นกฎของมันเองกรรมนี่ก็เหมือนกันมันเป็นกฎธรรมชาติเมื่อเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกฎอันนี้จะให้ผลจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรลงไปเนี่ยให้รู้ว่านี่เรากำลังกระทำความจริงอันหนึ่งคือกรรมแล้วผลของมันก็จะตามมาแน่นอนเมื่อรู้ความจริงนี้แล้วก็รับผิดชอบแท้ๆได้กูบาดนี่ว่าสันเราจะต้องรับผิดชอบกรรมนี้ที่เรากระทำจะรับหรือไม่รับก็ตามแต่มันจะตามมาให้เราได้รับในอย่างนี้เหมือนเรามีลูกอยู่ในท้องจักสองเดือนสีขามันถิ่มไปกินยาแท้งออกจะต้องรู้ความจริงว่ากรรมนะ ชีวิตน้อยๆนั่นมันก็เป็นเจ้าของชีวิตคำมันแลนนี้ได้มันก็สิหม่อนแลนนี้หุ้ยมาเข่าทอกงักง่ำได้บาดมันสิว่าตายพ่มสิขากูตัวมันสิหม่อนยุ่ยๆแลนนี้แต่ว่ามันหนีบ่ทันใดมันบ่ทันไงมันมีชีวิตแล้วมันก็เลยต่อสู้อะไรไม่ได้เราก็ฆ่าโมเมนต์ว่าลูกของฉันอยู่ในท้องของฉันเหมือนผมบนหัวของผมอยากสิตัดถิ่มย่ำได้ก็ได้โมเมนต์เนี่ยบาดเนี่ยอันนี้เฮาสิฆ่าเขาละว่าสั่นท่านก็ต้องเตรียมยอมรับยอมรับความจริงว่ากฎแห่งกรรมท่านจะต้องรับผิดชอบวันหนึ่งก็ย้อนคืนมาเพราะนั้นสิเฮ็ดยังก็ตามผ่านเข้าใจยังสิเฮาแลกเบิ่งก็ได้เลือกเบิ่งก็ได้ว่าทําไปจังซี่ผลดีก็ผลเสียอันไหนสิหลายกว่ากันถ้าผลเสียน้อยผลดีมากกว่าก็จําเป็นต้องเลือกเอาส่วนที่มันดีวันหนึ่งเรามีแต่โอกาสที่จะเลือกเอาส่วนที่มันดีแต่ถ้าไม่รู้จักเลือกเอาแต่ส่วนที่ถูกใจเมื่อนั้นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมสิเฮ็ดอียังเลือกเอ๊ะทําลงไปนี่โทษหลายกว่าคุณหรือคุณหลายกว่าโทษน้องหรือว่ามีแต่คุณอย่างเดียวหรือว่ามีแต่โทษอย่างเดียวเลือกติเลือกครับโอ้อันนี้คุณหลายกว่าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังเลือกเวลาท่านทําความเพียรอย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เหมือนกันเพิ่นสิมานั่งหนังอยู่นี่นั่งอยู่ผลบ่ดีบ่สบายบ่ต้องมาบังคนเงานอนงกงากมาตดใส่หนาอยู่จนพูดปีดๆก็มีนั่งอยู่ผู้เดียวเสยแต่เว้ยตั้งแต่ตีหนึ่งจนแจ้งเลยแห้งดีดอกแต่เราก็ต้องเลือกนั่งอยู่หุ่นก็ได้แต่เจ้าของขันมานั่งอยู่นี้ได้ประโยชน์สมุนีข้าเจ้ามีกำลังจิตกำลังใจขี้ข้านก็ได้อดได้ทนครูบาอาจารย์มาผ่านังนั่นมันต้องเลือกอันนี้ประโยชน์มากได้ประโยชน์ส่วนรวมมากๆอันนั้นประโยชน์น้อยเหมือนพวกเราบวชมาเนี่ยเอ๊ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดก็แกะๆปลูกใหม่จัดสถานที่กับนอนอยู่ซื่อๆอยู่ในกุฏินี่เลือกอันไหนหนอถ้านอนอยู่ซื่อๆได้ยังได้สบายแต่ประโยชน์ยังได้บ่ถามต่อไปได้กิเลสอ้วนขึ้นมาเองความขี้ข้านพอกพูนขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไปทำนี่ได้อะไรได้เมื่อยแต่ว่าเบื้องหลังของเมื่อยได้ยังเหงื่ออะไรออกมาประโยชน์โลกประโยชน์สังคมบ้านเมืองพันรักษาวัดว่าศาสนาอาณาจักรลักทำบ้านเมืองเสี่ยงแสะมกหมอกปอกซุบหัวได้เลี้ยงกันมาผ้ากันใหญ่เป็นบ้านเป็นเมืองย้อนเพิ่นเสียสละเฮ็ดมาเฮานี่ตายไปลูกหลานยังสิได้ใส่คนอื่นยังสิได้มาใส่ประโยชน์สถานที่นี่อาจจะมีใครมาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ใต้ห้องใหม่ที่เฮาปลูกไว้หรือใต้สถานที่ที่เฮาจัดไว้เฮาก็ได้บุญถ้าคือจังซี่มันเห็นประโยชน์เด้มันเห็นประโยชน์เลือกเอาอันใดหนอเอานอนซ้อมมีแห้งขี้ข้านให้ขี้ข้านอ้วนขึ้นบ่หรือสิไปให้บักขี้ข้านจอยมันได้ประโยชน์หนอเราก็เลือกเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มันเป็นอย่างสั่นอย่างพระมหากัสสปะเป็นพระอรหันต์แล้วสมาทานทุดงนุ่งห่มผ้าบังสกุลเป็นวัดไผ่ท่านบ่เอาไปหาเก็บเอาอยู่ป่าเป็นวัดบ่อยู่ในเมืองฉันในบาทเป็นวัดฉันครั้งเดียวเป็นวัดข้าจะว่าเอ๊เรามีกิเลสบ่เราจึงเฮ็ดจังซั่นเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่ากัสสปะเธอก็แก่แล้วเธอย่างเข้าสู่วัยชราการแล้วข้อวัดบางอย่างที่มันขัดเก่าแม้เธอก็ไม่มีกิเลสที่จะรณรงค์เธอควรจะอยู่ในพระสุวิหารธรรมได้ท่านบอกว่าผมกระทำนี้เพื่ออนุเคราะห์ปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานสาอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังท่านจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้กิเลสท่านหมดแล้วที่จะต้องมารณรงค์แต่ท่านถือนั้นประโยชน์มากกว่าไม่ถื ประโยชน์แก่ชุมชนเบื้องหลังแก่ลูกศิษย์ลูกหาจะได้เอาเป็นบรรทัดฐานมันไม่ใช่สันตัวเพราะมันต้องมีอาการเลือกนี่คือผลของมันการทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ตามมาพวกเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาจำศีลนั่งสมาธิตั้งแต่บ่าย3โมง4โมงมาจนถึง6โมงจนถึงทุ่มมันก็มีผลผลอันหนึ่งก็คือเมื่อยเจ็บหลังปวดเอวขี้ข้านปวดขาปวดแข้งแต่ว่าถ้าทำไปมากๆผลมันจะออกมาเพราะว่าการกระทำทุกอย่างด้วยมันมีผลพวกเราเคยวิ่งตามอำนาจของกิเลสมันอยากว่าจังไรก็ว่าน้ำมันมันอยากเห็ดจังไรก็เห็ดมันอยากไปก็ไปวันนี้ไม่ว่ากับมันไม่ทำกับมันไม่ไปกับมันนั่งดูมันดูจิตดูใจเพื่อจะเบียดเบียนมันเป็นเบียดเบียนห้องเบียดเบียนกิเลสเบียดเบียนแทรกแซงขบวนการของกิเลสของตัณหาของอวิชชาแต่ก่อนเราไปกับมันเลยไม่มีเวลาที่จะพิจารณาอะไรวันนี้เบียดเบียนแทรกแซงอวิชชาจะถูกแทรกแซงด้วยกำลังของสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิเริ่มสงบลงปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นมาแทรกแซงตัวอวิชชาตัวไม่รู้เราสังเกตดูได้ว่าเวลาเรามาเราจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเราไม่เคยตั้งบาตรสวรรค์เราไม่เคยเรียรายผู้ใดเราพาแต่เขาเหล่านั้นเบียดเบียนแทรกแซงขบวนการของอวิชชาของตัณหาอุปาทานบ่ได้ส่วนมามาท่านเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มันบ่ได้เบียดเบียนกิเลสบันใดได้ส้มนั้นกิเลสพระท่านก็มีท่านบาทหนึ่งคนจะเอาสวรรค์สิบสั่งไผ่เลยสิขายให้เจ้าก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวก็เสิร์ฟบ่ได้มันอาจจะตื้มก็ได้ได้ท่านไปนั้นถ้าบ่เข้าใจคันบ่มีถ้าไม่เบียดเบียนตัณหาไม่แทรกแซงอวิชชาให้มันอ่อนตัวลงให้ทานแม้แต่สลึงหนึ่งจะได้บุญมากๆเพราะมันมีปัญญามันเห็นคุณเห็นค่าบางคนเขาบ่ฮั่นได้มีปัญญาอีกอย่างเลยเขาทานหลายๆนี่แต่ว่าตื้มกิเลสคกกิเลสเหมือนไปใส่ปุ๋ยให้กิเลสจึงบอกว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพื่ออุปธิเพื่อพ่อพูนอุปธิแต่บัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อการปล่อยวางเพื่อทำลายแทรกแซงขบวนการของอุปธิความยึดมั่นถือมั่นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมบรรณัตพ่อผู้ใฝ่ธรรมเราพาแทรกแซงขบวนการของอวิชชาเบียดเบียนตัณหาตื่นขึ้นมาตีสองเราก็พากันมานะอยู่จังสันจนแจ้งแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดสติปัญญาเราไม่ได้เคยเอ่ยปากว่าต้องมาทานอย่างนั้นทานอย่างนี้คู่คนทั้งหลายเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปกินไปทานอะไรมากนักครั้งแรกเราเห็นใจข้าเจ้ามาน่ะมันยากกว่าสิมาได้เจ็ดมือต้องทิ้งครอบทิ้งครัวปลดปล่อยลูกหลานผัวเมียไว้ที่บ้านนั่นมันทานแล้วนั่นท่านผัวท่านเมียท่านลูกท่านเต่าท่านเขาท่านของกองอ้วกโยกไว้บ้านมันจะเป็นธรรมดาบ่มันอยู่นี่ได้ไม่ต้องไปขูดไปรีดกันดอกพาเจริญสมาธิภาวนา2วัน3วันแรกเหมือนตกนรกครั้งเป็นจะเป็นทุกข์จะเป็นยากจะหลงมาน้ำหมู่ย่ำใดบาดนี่อยากเมื่อเด้ก็อายหมู่บาดนี่มาน้ำหมู่แล้วโตก็เป็นคนคือเพิ่นมันมีผู้ใดคุยน้ำจักสิคุยกับไอ้มูนั่งกันนะคุยกับเจ้าของบาทนี่สองวันผ่านไปเข้าวันที่สามเข้าวันที่สี่อวิชชาถูกเบียดเบียนตัณหาถูกแทรกแซงด้วยสมาธิวิชาคือความรู้เริ่มเผยโผล่ขึ้นจิตเริ่มสงบลงครั้งแรกวันแรกเนี่ยจิตมันวิ่งเหมือนคนที่มาจำศีลมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆงงไปหมดเลยโอ้ยจังสิเฮ็ดจังไหนนะหมู่น้อบาทเนี่ย ตีข้องมุยมุยแล้วมานั่งสับลาบบ่คุยกันนั่งนั่งไปซื้อจิ๊ดซีนั่งเฮ็ดจังได๋บัดนี่สิถามหมู่เพิ่นก็สิว่าจังได๋หมู่บ่ว่านำเลยนั่งสกหมกไปซื่อๆแต่ว่านั่งไปซื่อๆมันบ่ซื่อๆได้จิตมันมันไม่หยุดมันสงสัยจอกหลอกแกกแหลกมันคิดไปโน่นคิดไปนี่ในช่วงนี้แหละเรากำลังแทรกแซงมันเรากำลังเบียดเบียนมันมันทำอะไรไม่ได้ถนัดหอนสิคิดไปไกลเพราะว่ากูมานั่งสมาธิตัวมันคิดเห็นยังมันนั่งไปมูเรียไปอีกแล้วจิตมันก็จะคิดไปข้างหน้าไปที่มันเคยไปอยากได้อยากมีอยากเป็นห่วงหน้ากังวลหลังภาวะภาวังว้าวุ่นอยู่ตรงนั้นแต่มันก็ไม่ถนัดได้แต่คิดไม่ได้ทำไม่ได้ไปไม่ได้พูดพอไปถึงวันที่สามมัดบนไปมันจ่อยมันเมื่อยคิดเป็นไหนก็ได้แต่คิดบัดจิตนี้จะหยุดอยู่ปัจจุบันพักโดยเราไม่รู้จักไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้ก็มาอยู่ก็ปัจจุบันนิดหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นหลังบัตรเนี่ยบางคนยังไม่ถึงสามวันซ้ำมือเดียวขึ้นหลังหลักนั่นแสดงว่าจิตเริ่มสงบแล้วนะจิตขึ้นหลังนั่งป้ายนู้นคือเห็นเรื่องเก่าเรื่องหลังคือป้ายข้าวเป็นบ่าวเป็นสาวว่าไม่ลืมแต่ศาสตร์ใดคือเห็นหนาผู้นั่นผู้นี่คือเห็นหอดสัตตาว่าสิ่งเคยใส่งานมันล่มหายตายไปขายไปแล้วยังจือจิตนี้จะเริ่มย้อนคืนหลังย้อนไปย้อนไปไปหอดน้อยๆแต่ว่าท่านลงเรียนคนนุ่งเสือนุ่งผ้ายังว่าท่านเป็นจือในช่วงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อน้ำขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักษุมีตาดีๆมายืนอยู่ในฝั่งย่อมมองไม่เห็นอะไรเพราะน้ำมันขุ่นต่อเมื่อน้ำนั้นเริ่มใสบุรุษผู้มีตาดีมายืนอยู่ริมฝั่งมองเห็นก้อนกรวดก้อนทรายมองเห็นเต่าเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาที่มันแหวกว่ายไปมาหรือมันหยุดอยู่ฉันใดจิตที่เคยมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายวุ่นวายอยู่เมื่อจิตเริ่มสงบเยือกเย็นใสสะอาดบุคคลจะรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบุคคลจะรู้จักอัสสาทะคือคุณรู้จักอาทีนวะคือโทษรู้จักนิสรณะคือทางออกคุณนี่สิเห็นก่อนหมู่เมื่อจิตเริ่มสงบย้อนหลังไปจนถึงเด็กๆในหน่อยจะเริ่มเห็นอัสสาทะอัสสาทะคือคุณคุณหยังอีหยังมีคุณหลายกว่าหมู่เห็นอันนั้นเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นแนวบดีเจ้าของพร้อมบ้านเพิ่นเอิ้นว่าอาทีนวะอาทีนวะแปลว่าโทษอันแนวเฮาเว้าบ่ดีแนวเฮ็ดบ่ดีบ่เป็นแต่เฮ็ดก็เฮ็ดบ่เป็นแต่เว้าก็เว้ากูซะมาสร้างสัวแท้คือเห็นบุญเห็นคุณพ่อแม่โดยบ่ได้คิดไว้ก่อนความเว้าความจาจ้อยเว้ามวนๆนั่นมันจื้อขึ้นมาน้ำตาไหลใจอ่อนขึ้นบัดเห็นความดีเพิ่นเลยเห็นโทษบ่ดีเจ้าของบัดสร้างไปเฮ็ดแท้แนวนั้นบ่เป็นแต่เฮ็ดไผจะมาดีคือแม่เฮาคือพ่อเฮาซะมาเว้าแท้ควมนั่นบ่เป็นตะเว้าในช่วงนี้ใจก็ยิ่งอ่อนลงมาเหมือนน้ำที่เริ่มใสแล้วก็เริ่มเห็นคุณเห็นโทษเห็นนิสรณะปากเนี่ยนิสรณะคือทางออกบาดนี่คนเด้อเพิ่นว่ากูสิบ่เว้าอีกแนวนี้หาทางออกจากโทษกูสิบ่เฮ็ดอีกปากโอ้ยคันแม่ยังอยู่ก็อยากไปหาพ่อยังอยู่ก็อยากไปหาคันตายแล้วก็อยากสากน้ำทำบุญนบหาตรงนี้มันเป็นเองจิตที่มันเริ่มสงบก็เหมือนน้ำเริ่มใสเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออก บาทนี่ก็เด้อสิบ่เว้าอีกจะไม่ทำอย่างนั้นอีกความคิดเหล่านี้มันก็พลั่งพลูขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในวัดมาปฏิบัติธรรมสามมือเข้ามือที่สี่ใจก็อ่อนกายก็อ่อนกิเลสถูกแทรกแซงตัณหาอวิชชาถูกเบียดเบียนด้วยศรัทธาด้วยปีติด้วยปาโมทย์ด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากสมาธิคึดหูจักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นกินเข่าค่ำเดียวกับคึดสวดโอ้ยจะแม่นเนาะเพิ่นมาจังหันบันสอนมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูเฮากุ้มเพิ่นบ่เนาะกินลงไปค่ำนี่เพิ่นก็สิอึดอยากหาเงินหาทองมาเสิร์ฟมาเลี้ยงเจ้าภาพนี่มันคิดแล้วมันเห็นคุณแล้วไปนั่งปรับลงหันเฟื่องบนเพิ่นปูนั่งพระปูให้นั่งกูสิบ่บาปบ่จะแม่นเพิ่นเฮ็ดให้คักเนาะบนนั่งบนนอนบนปฏิบัติธรรมหาเฟื่องมาปูพระสงฆ์องค์เก่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดให้ฮอดบนทมน้ำหมากบัดขุดหลุมให้บนนี้เด้อบนทมน้ำหมากใจมันเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษกูสิบ่บาปบ่สมัครเพิ่นเฮ็ดให้ดีแท้เฮ็ดจังได๋สิได้บุญบาปจกถงไปปานเพิ่นมีเงินหลายตัวกำจะรอจะเร่ขึ้นไปท่านใจบาปนี่นี่มันเป็นเองบ่ต้องไปบีบไปขั้นกันดอกจิตใจที่มันใสสะอาดเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเราควรจะทำอย่างไรอันนี้ท่านเรียกว่าศรัทธาเกิดขึ้นมาที่มีเชื้อจากปัญญามีเหตุมีผลไม่งมงายเดี๋ยวนี้เราต้องการศรัทธาอันนี้สังคมปัจจุบันกำลังขาดแคลนกำลังต้องการศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่มีเหตุมีผลไม่งมงายศรัทธาที่มั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของชีวิตมั่นใจว่าความเป็นมนุษย์กับจุดมุ่งหมายของชีวิตควรจะให้มันไปถึงนั้นอย่างไรมั่นใจว่าจะต้องไปให้ถึงนั้นได้นี่ศรัทธาจังสิจะเริ่มลงมือทำความเพียรเดี๋ยวนี้สังคมปัจจุบันกำลังต้องการสิ่งหนึ่งที่ขาดแคลนคือความประพฤติปฏิบัติที่เข้าใจต่อความมุ่งหมายและซื่อสัตย์ต่อหลักการที่แท้จริงอันเป็นตัวดำรงอยู่ซึ่งภาวะของชีวิตและสังคมที่ดีงามเขาเอ่ยว่าศีลอริยกันตศีลอันแรกนั่นคือตถาคตโพธิสัตถาศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญามั่นใจในศักยภาพของมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าอันที่สองเราต้องการการประพฤติปฏิบัติที่เข้าใจความมุ่งหมายในการกระทำและซื่อตรงต่อหลักการที่แท้จริงนั่นเรียกว่าอริยกันตศีลบ่งมงายรักษาศีลแบบมีเป้าหมายเข้าใจพอหลังจากนั้นเราต้องการสุตะอันเป็นอริยธรรมยุคปัจจุบันนี้โลกเจริญด้วยสุตะสัพพวิชาการต่างๆแต่สุตะเหล่านั้นดูเหมือนจะทำให้มนุษย์สับสนยิ่งเรียนรู้มากมีปัญญามากยิ่งสับสนยิ่งสร้างปัญหาให้แก่สังคมให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่พ่อแก่แม่เด็กน้อยก็มือในเลี้ยงสูงกว่าพ่อกว่าแม่การเรียนเหล่านั้นท่านเรียกว่าสุตะคือสดับศึกษามามากสุตะของเขาที่เขาเรียนมามากๆนั้นมากกว่าพ่อกว่าแม่แต่สร้างปัญหาสร้างปัญหาให้แก่พ่อแก่แม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมเพราะสุตะเหล่านั้นยังไม่เป็นสุตะที่เป็นอริยธรรมสังคมปัจจุบันกำลังขาดแคลนกำลังต้องการสุตะอันเป็นอริยธรรมที่จะมาชี้นำจุดรวมแห่งสัพพวิชาการทั้งหลายมาเสริมสร้างสิ่งที่มันขาดแคลนให้พอดีเป๊ะเพื่อจะดำรงอยู่อย่างถูกต้องมันขาดนิดนิดเดียวสังคมปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างชนิดที่ทวีความรุนแรงขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี้ได้คนรวยรวยล้นฟ้าคนจนนับวันจะจนลง โลกนี้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะต้อนรับกับการขยายตัวของชุมชนที่มากขึ้นโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนต่อการแสวงหาความสุขจากการเอาของคนที่มีอำนาจของคนที่มีขีดความสามารถสูงจะเอาอย่างเดียวแต่มันจะต้องให้โลกนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ความสุขนั้นไม่ใช่จะมีได้เฉพาะการเอาความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นพร้อมกับการให้และจิตใจที่จะให้อันนี้เรียกว่าจาคะโลกกำลังขาดแคลนตัวนี้จาคะไม่มีคนรวยก็จะเอาลูกเดียวคนจนก็นับวันจะจนลงทำเหล่านี้กำลังขาดแคลนทีนี้ก็มาถึงปัญญาโลกทุกวันนี้เจริญรุ่งเรืองคนทั้งหลายพากันภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองที่เก่งกล้าสามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆมาได้อย่างมหัศจรรย์หุ่นยนต์เทคโนโลยีเขามีความภาคภูมิ